Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem cemaat-i müslümin, 31. ayete geldik, pardon. Yani Araf suresinin 31. ayeti. Bu ayet ve bundan sonraki ayetler insanların gıdasıyla alakalı. Yemek, içmek, giyinmek, yani insanın temel ihtiyaçları var. Basic needs dedikleri, İngilizcesi temel ihtiyaçlar. Bu temel ihtiyaçlara göre toplumda müesseseler kuruluyor. Aile hayatı budur işte, devlet hayatı, efendim, gıda, ekonomi, bütün bu temel gıdaların, ihtiyaçların üzerine o ihtiyaçları gidermek için bu müesseseler vardır. Şimdi bu konuya giriyor Yüce Allah. Şeyde En'am suresinde hangi gıdaların, Maide suresinde hangi gıdaların helal ve haram olduğunu Yüce Allah anlatmış. Onun ardından şimdi burada ise hükümlerini veriyor bu Araf suresinin bu ayetlerinden. Ve haram helale insanların karışamayacağını, haram helal konusunun Allah'a kaldığını, bu konuda yetki, bu konuda fetva verme görevi Allah'a ait olduğunu söyleyecek şimdi. Bu ayetleri ele alacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları, hudu alınız, ziynetekim süsünüzü, inde külli mescidin, her mescide çıkışınızda, her camiye gidişinizde süsünüzü, ziynetinizi takınınız. Ve külü yiyiniz, veşrebu içiniz, ve la tüsrifu, ama israf etmeyiniz. İnnehu la yuhibbul musrifin, Allahu Teala müsrifleri sevmez. Şimdi bu israf konusu deyince, şu anda benim elimde var olan kitapla ilgili onun bir bölümünü bu israf kelimesine tahsis ettim. Aydın Bey'e de okudum dün sabah. Erken de kalkıp çalıştığım için efendim yazdım bu israf konusunu. Efendim zaman israfı, gençliği israf etmemiz konularını ele aldım. Ekonomik israfı ele aldım orada. Efendim ekonomik israfı yapanların şeytanın kardeşleri olduğu, şimdi ayet okuyacağım onu. Efendim Yüce Allah söylüyor. Şimdi burada Yüce Allah demek ki mescide gittiği zaman da en iyi elbiseni giyeceksin. Biz en iyi elbisemizi giymeyiz. Biz en çapulcu olanını giyeriz. Öyle değil mi? Evet. Yani Allah'ın huzuruna giderken, secde etmeye giderken ziynetinizi, süsünüzü takınız. Demek ki ziynet, süs haram değil İslam'da. Aşağı söyleyecek Allah-u Teala bir sonraki ayetlerde. Efendim, dolayısıyla insan, bunun anlamı şu. İnsan cemaate çıkınca, topluma çıkınca en güzel elbisesini giyecek. Yani karşındaki insana, insanın elbisesiyle de hitap etmesi var. Yani bir insan vardı, saç sakalı karışmış birbirlerine, efendim perişan aldı, pecbur da halde din görevliliği yapması vardır. Bir de benim giyindiğim şekilde giyinen insan vardı, kravatıyla, şusuyla, busuyla. Çünkü insanlar sizi kabuğunuza göre dinliyor, giyinişinize göre bakıyor size ne olduğunuzu, ona göre sizi benimsiyor veya benimsemiyor. Yani görüntünün, giyinişin de bir etkinliği vardır. Bir insanın sözlerinin dinlenmesine, veya onun karşısındaki insan oturup hakikaten bu adamın konuşmaya başlamadan evvel size bir defa bir güven veriyorsun bir insana. Allah-u Teala da buyuruyor ki işte benim secde etmeye giderken bana süsünüzü takınacaksın. En iyi elbiseni giyeceksin demek istiyor. Bunun manası bugün bunu kullanırsak tabii o zamanları süs neydi peygamberimizin döneminde? Ama bu bir evrensel kitap olduğu için, kıyamete kadar olduğu için tabii şu anda bizim giyinişimiz nerede olacaktı Hazreti Peygamber zamanında? Bir peştemal aşağıdan, bir peştemal yukarıdan. İhramdaki durum işte. İhrama gidiyorsunuz, giyiniş o işte. Giyiniş o. Efendim. Dolayısıyla şu bir gerçek ki Kur'an-ı Kerim bir giyiniş biçimi bile nereye gidiyorsan ona göre giyineceksin. Bana mabedime gidiyorsan, mescidime gidiyorsan ona göre süsünü takınacaksın diyor Allah-u Teala. İnsanlar seni Müslümanlar görecekler. En iyi elbisenle seni görmeleri lazım. Öyle değil mi şimdi? Konferansa gidiyoruz. En iyi elbisemizi giyiyoruz. Memlere gidiyoruz. Onunla hazırlanıyoruz. Efendim. Böylece süs takınmanın haram olmadığını Yüce Allah giyinmenin ve sonra ve külü ve yiyiniz ve şrabu içiniz ve la tüsrifu israf etmeyiniz. Yani yemede içmede insanlar israf etmemeli, aşırı gitmemeli. Bu şu anlama geliyor, aşağıda var mı bilmiyorum ama nerede geleceğini de bilemiyorum. Allah-u Teala toplumda verdiği gıdalarla bizim biyolojik yapımız yani gıdalanmamız arasında bir denge kurmuş. Önce gıdamızı yaratmış. Allah tabiatı, tabiattaki bizim gıdalarımızı yaratmış. Dört gündür, dört devirde yarattım ben bunu diyor. Fussilet suresi. Evet, gıdalanma olayı dört günde. Kainatın yaratılışı iki günde. Yani iki günde değil, iki devir. Dehşet bir şey bu. Yani düşünebiliyor musunuz? İnsanın vücudundaki alkolü daha evvelden bütün meyvelerin içerisine koymuş bu ihtiyacı. Çeşitli ihtiyaçların, vitaminlerin, gıdaların neyse, proteinin, şununun, bununun hepsini tabiatta Allah-u Teala kaderde planlamış, koymuş. Ardından demiş, aha yemeğini hazırladım şimdi bu insanı yaratabilirim. Yani o gıdalanmaya göre insana biyolojik bir yapı verdi. Böylece tabiatta var olan gıda ile insanın biyolojik yapısının örtüştüğünü görüyoruz. Ona göre yapmış Allah-u Teala. Önce gıdayı yaratmış, ardından o gıda ile geçimini temin edecek, hayatını sürdürecek varlık olan insanı yaratmış. Dolayısıyla ama bu tabiattaki gıdaları lüzumsuz yere harcamayacaksın. İçeceksin ama alkol yaparak içmeyeceksin yani. Şeytanın pisliğini içmeyeceksin yani. Sen kendin kafandan benim efendim üzümün içine, armutun içine, arpanın içine koyduğum alkolü beğenmiyorum. Yetersiz. Senin dengeni sağlayamadın ya Rabbi. Ben kendim alkol yapacağım için de. Böyle bir şey diyemezsin diyor. Bu bir israf. Yani benim alkolü koymuşum işte ya. O senin alkol elde ettiğin üzümün içinde alkol var. Yoksa sen nasıl elde edeceksin onu? Dolayısıyla sen tabii olarak o alkolü alıyorsun sen. Ama sen bunu beğenmeyip benim dengemi beğenmiyorsun. Sen kendini alkol yapıyorsun. İşte bu bir israftır. Bu bir haramdır. Bunu söylüyor Allah-u Teala. Dolayısıyla Allah'ın gıdalarını, tabiatını bozmayacaksın. Doğasını bozmayacaksın. Hırkati değiştirmeyeceksin. Televizyondaki geçen sabahleyin konuştum işte. Dinlemiş arkadaşlar. Adam hırkatını değiştirmek istiyor yaratılışını. Yani hırkati şeytan diyor ki şimdi o ayet okudum. Fele yugayyirunne halkallah. Senin kullarına emredeceğim diyor şeytan. Önce onları yoldan çıkaracağım. Birinci bu. Onlara kuruntu vereceğim. İki, onlara emredeceğim senin yaratılışını değiştirecekler. Yani senin sanatını beğenmeyecekler yani. Bu sanat yanlış. Mimarsından efendim şeyi yanlış yapmış. Efendim kalkıyor bizim efendim iki tane çizgi atmaktan, mimarlık yapmaktan aciz olan adam Süleymaniye'yi beğenmeyecek. Adı Allah'a değil ki senin verdiğin organları ben beğenmiyorum. Ben değişeceğim ama. Şimdi bu olay bu. Dolayısıyla tabii yemenin de bir adabı var. Efendim sana zararlı olan maddeyi yemeyeceksin. Yumurta yemeyeceksin diyorsan yemeyeceksin kardeşim. Ama helaldir. Ama helaldir ama işte sana ölgün. Yaşlandın işte. İhtiyarlandın. Ne kadar gerekiyorsa o kadar yiyeceksin. İçeceksin. Ama israf yok. Niye israf yok ha? İsrafı yok da tabii bu israfı çeşitli boyutlarıyla ele aldım ben o kitabımda. Fakat burada İsra suresinin 3. sayfasının son ayetinde şöyle buyuruyor. İnnel mübeddirine kânû ihvâneşşeyâtîn ve kâneşşeytânu lirabbihî kefûrâ. İnnel mübeddirine tebzir edenler, yani boşa harcayanlar, sarıp savurganlık yapanlar şeytanın kardeşleridir. Buyur. Yani bir kardeşlik vardır, iman kardeşliği. Bir kardeşlik vardır, biyolojik kardeşlik. Aynı anadan doğduysak kardeşiz. Bir de aynı Allah'a inanıyorsak, aynı kitaba inanıyorsak iman kardeşliği, din kardeşliği. Bir de şeytan kardeşliği. İşte bu ayet şeytan kardeşliğini gündeme getiriyor. Ama şeytan kardeş olarak kimleri ilan ediyor biliyor musunuz? Savurganları. Müsrifleri. Tabii ki oradaki müsriflik, buradaki müsriflik de açıklanması lazım. Buradaki sadece ekonomik gıda bakımından söylüyor Allah-u Teala. Efendim, ama müsrifliğin başka boyutları var. Zamanımızı israf ediyoruz. Şeytanın kardeşleri olanlara şeytan zamanını öldürttürür, boş yere harcatır. Bugün İslam aleminde büyük zaman kaybı var. İsrafı var yani. Tabii bunu şimdi kısaca deyip geçiyorum. Muhteşem zaman öldürmede bir numara. Bir olimpiyat yapılsa, yani bir olimpiyatlar yapılsa zaman öldürme konusunda bir numaraya kazanır. İslam alemi bir numara olur. Madalyayı aldın, madalya alın. Yanına kimse yaraşamaz. Zamanlarımızı, zamanımızı gençlik zamanlarını kahvehanelerde, menbarlarda, pavyonlarda zamanı harcayanı Allah da harcar diyor. Zamanı öldüren öldürülür. Bu İngiliz kültüründe var, killing time, zamanı öldürme olayı. Yani dolayısıyla zamanı değerlendiremiyoruz, israfa gidiyoruz. Doğal olarak tabii ben bunları kısaca geçiyorum şimdi efendim, bir taraftan da gençliğimizi israf ediyoruz. Doğuruyoruz, sokağa atıyoruz. Ne kadar eğitebileceğimizi, yetiştirebileceğimizi düşünmeden çocuk doğuruyor Türkiye. İşte kimi dağlara çıkıyor, kimi sokaklarda efendim insan öldürüyor, kimi anasını öldürüyor, kimi karısını öldürüyor, kimi çocuğunu öldürüyor, daha yeni doğmuş çocuğunu anne öldürüyor, baba öldürüyor. İşte bunlar haram lokmanın neticeleri, bunlar asaleti bozuyor çünkü haram lokma. Efendim, bir taraftan gençliğimizi sokaklarda, çocuklarımızın sokaklarda israf oluyor, ömürleri israf oluyor. Bir ömür israfı var efendim. Bu israf aynı zamanda Amerika'da da var. 250 milyon insanı, 200 milyonu sefalet içerisindedir. Evet, ben gördüm. Kimse bana anlatamaz bu işleri. Dolayısıyla bir sefaletli bir israf var, bir insan israfı var efendim. Bir gençlik, bir çocuk israfı var efendim. Tabii bunları şimdi Kur'an-ı Kerim'e gidip bunları anlatmak lazım ama konumuz o olur o zaman. Biz o zaman ayette ilerleyemeyiz ama meseleyi anladınız. Bir ekonomik israf var. Anlıyor musunuz? Bir ekonomik israf var, bir zaman israfı var, bir gençlik, bir insan israfı var Türkiye'mizde. Onun için Allah-u Teala en büyük cezayı veriyor. Şimdi bak, ne diyor? İnnehu la yuhibbul musrifin. Ben müsrifleri sevmem. Allah'ın sevgisini esirgemesi en büyük azaptır efendim. Bu senin işin bitti demektir o. Allah kulunu sevdiği için yaratıyor. Ama ben sevmiyorum seni dediği zaman düşün, tasavvur edebiliyor musun? Onun için pedagojide, eğitimde en güzel eğitim metotlarından biri çocuğa seni sevmiyorum demektir. Tokat vurma yerine, dövme yerine seni sevmem ha. Bunu demek, yani affedersiniz, bir kocanın hanımına seni sevmiyorum demesinin daha büyük laf var mı? Var mı? Daha büyük azap var mı? Tokat neye ya? Bitti daha iyi. Böylece dünyada bir sevgi israfı da var yani. Sevgisizlik israfı. Allah-u Teala diyor ki, sevgimi bunlar şeytanın kardeşleri diyor bu müsrifler. Ben bunları sen. Muhteşem bir ceza. Hatırlayın daha evvelden söylemiştim. Bunu İmam Azam çok güzel anlamış. Hani demiştim ya size, sokağa çıkmış İmam-ı Azam'a, hocalar İmam-ı Azam'ın katline cevaz verdi. Evet evet, o zamanki hocalar, bu adam dini reform yapıyor bu adam dediler. Aynen bize dediklerini İmam-ı Azam'a demişler o zaman. Demişler, hapiste zehirleyerek öldürdü onu ya. İşte İmam-ı Azam gibi bir adama bir genç üzengiyi tutuyor atının. Diyor ki, ya imam sana bir sorun var. Sor. Allah'a yakışır mı bu aciz kulunu cehennemde yapmak? İmam-ı Azam'ın dediği şu, kul yanlış iş yapınca Allah ondan uzaklaşır. O onun en büyük azabı olur. Cehennem olur. Evet. İşte bu ayet. İşte bu ayeti biliyor, söylüyor. Allah sevgisini esirgediği zaman, seni sevmiyorum dediği zaman sen bitiksin. İşte bu müşrikleri sevmiyor. Onun için Allah bizi sevmiyor. Zamanımızı öldürüyoruz, ekonomide israf ediyoruz, gençliğimize israf ediyoruz. Bunun üzerine Allah-u Teala devam ediyor şimdi alttaki ayette. Gül de ya Muhammed, bak peygambere söyletiyor. De, men harrame, kim haram kıldı? Zînetallâhilleti ahreceli ibâd. Kulu için çıkardığı, kulu için yarattığı süsü kim haram kıldı? Kılamazsın yani. Sen bu alana giremezsin. Kimse benim süsümün haram olduğunu kimseye diyemez. Bu yetki yoktur diyor Allah. Anlıyor musun? Çünkü bir zamanlar peygamberimizden evvel efendim Kabe'yi tavaf ediyordu ya müşrikler. Putları koymuşlar, onlar da tavaf ediyorlardı. Hac yapıyorlardı. Hac. İbrahim Aleyhisselam'dan kalma ya. Efendim çırılçıplak çıkıyorlarmış Mina'ya. Çırılçıplak. Kimisi yemek yemiyormuş. Kimisi bilmem ne yemiyormuş. Çırılçıplak efendim tavaf ediyorlarmış. İşte bu çıplak hac ibadetini yapma konusunda İşte Allah-u Teala elbiselerinizi giyeceksiniz diyor. Benim mescidime giderken elbiseler giyilecek. Bu eski adet bırakılacak. Bu değişim, bu yenilenmeyi getiriyorum. Kimse benim kullarım için çıkarttığım süsü haram kılamaz. Tabii ki bu süste de israf yapmamak lazım. Yani tabii süs takınacak. Allah-u Teala Rahman suresinde söylüyor. Efendim şeyden, suyun içerisinden, denizden inci mercan çıkarıyorsunuz diyor. Allah-u Teala bize denizde inci mercan koymuş. Süs eşyası koydum diyor. Yarattım diyor. Kulların takınsın, onu çıkarsınlar. Denizden o inciyi, mercanı taksın diye efendim tabiata altın koymuş. Altını bize ödev olarak vermiş. Bulun onu demiş, altın çok kıymetli. İşte bilezik yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, süs yapıyorsun. Ben yarattım, kulum için yarattım bunu. Bunu haram edemezsin. Diyeceğim bir şey daha mı diyemiyorsun. Ve tayyibati minel rizk. Rızıktan kuluma temiz olarak çıkardığın mı kim haram kılabilir? Rızktan temiz, yani gıdadan kim haram edebilir? Temiz olanı, temiz olanı. Gulde ya Muhammed, bitti de geri döneceğim şimdi. Gulde ya Muhammed, hiyelillezine amenu fil hayati dünya. Bunlar dünya hayatında iman eden kullarım için halisaten yevmel kıyame. Kıyamet de özel olarak, yani insanlık için çıkarttım bu helal rızkı, ama ahirette ise özel anlamda iman eden kullarıma bunu vereceğim diyor. Halisaten, halis, özel. İman eden kullarım için kıyamet gününde, ahirette. Kedalike, işte bunun gibi nüfassılül ayeti, ayetlerimi açıklıyorum. Likavmin alemun, bilen bir toplum için. Ha, bu bir bilgi gerektirir diyor Allah. Benim verdiğim bilgi sendeki bilgiyle örtüşecek, uyuşacak. Anladın mı? Nasıl? Nasılı şöyle. Adam buradan atıyor, füzeyi gidiyor efendim mem nerede uyduda yörüngeye giriyor, onunla kenetleniyor, dönmeye başlıyor. Ha, benim verdiğim bilgiyle senin bilgin örtüşecek. Bilgi olmadan benim dediğimi anlayamazsın diyorlar. Vay vay vay vay. Yani bilen toplum için ben bunu açıklıyorum. Bilmeyene muhatabım yok. Bir daha televizyonda bunu diyeyim bari da. Hani bana böyle şey edenlere, vallahi ben bilenlere açıklıyorum, iman edenlere açıklıyorum ben bu ayetleri diyeyim bari, ne yapayım? Ne yapayım? Şimdi geri dönelim ayeti kerimeye. Şimdi bir defa Allah-u Teala bir soru soruyor. Kim haram kılabilir? Yani haram alanına peygamber bile girmez. Bir defa girdi, soruşturması açtı hemen Allah. Evet. Tahrim suresinin birinci ayetinde, o da birkaç tane ayet var peş peşe. 3-4 tane ayettir onlar orada. O Tahrim suresinin o 4 ayeti peygamberimizin helalı haram kılmasına kaynaklanıyor. Ve Allah sorguluyor onu. Lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Sana helal kıldığımı sen nasıl haram dersin? Ya mı? Dehşet bir şey bu. Peygamberi sorguluyor. Mahkemeye çekiyorum. Tebtegî mevlâti ezvâci. Hanımlarının rızasını kazanmak için fetvayı değiştiriyorsun değil mi? Aman ya Rabbi. Biz din adamları öyle fetvalar değiştiriyoruz ki, bilmem hangi cemaate göre böyle, bilmem hangi gruba göre böyle, bilmem hangi mezhebe göre böyle, bilmem hangi efendim kuruluşa göre böyle fetva veriyoruz değil mi? Konuştuğumuz adamlar zenginse başka konuşuyoruz, fakirse başka konuşuyoruz. Bilmem hangi cemaattense, gruptansa başka konuşuyoruz, o da başka konuşuyoruz. Olmaz böyle işte, böyle bir din yok. Peygamber bile hanımlarının arzusuna göre konuşamaz. Konuştu işte, bak sorulama iyiydi. Bak ayet, ayet baksınlar bu ayete ha. Bunu biliyor lan bilmiyorum. Kimsenin keyfi için din adamı fetva veremez demektir bu. Din adam Allah'ın keyfine bakar. Onun için ben diyorum ki talebelerime ve televizyonda, benim beynimi kimse satın alamaz. Ben Allah'a teslim etmişim onu, Allah'a konuşurum ben. Bitti. Kimsenin menfaatine, kimsenin keyfine benim ağzımdan fetva çıkmaz. Çıkar. Çıkarsa zaten vebali var. Benim peygamberim sorgulanıyor. Ben ne edeceğim o zaman? O peygamber idi, affettin Allah. Ben ne edeceğim? Ha? O idi peygamber. Allah demiş ha ki daha evvelden Fetih suresinde, senin geçmiş ve gelecek günahlarını affettim. Bak bak baba. Demek ki günahı var, geçmişi de var, geleceği de var günahına. Olmasa bunu peygamber söyler mi Allah? Onun geçmiş ve gelecek günahlarını affetti. Ben ne olacağım? Ha? Demek ki bak orada çeptegî merlâti ezvâcik, dehşet bir olay. Hanımlarının rızasını kazanmak için. Ne demek şimdi? Bugüne uygulayalım onu. Yani bir din adamı herhangi bir grubun rızasını kazanmak için fetva veremez. bana yobaz demesinler diye efendim laikçilerin yanında başka konuşur, gelir diye de başka konuşur. Efendim böyle saçma sapan bir iş olmaz. Neyse bu din odur. Sen tanrı mısın? Neler olduğunu anlıyor musunuz şimdi? Buradan sesini döçensiniz. Bakın yani Bayraktar Hoca ne diyor burada? Bir şeyler söylüyor. Efendim. Dolayısıyla peygamberin helalı haram yapma, haramı helal yapma yetkisi olmadığına göre bizim nasıl oluyor? Bunu bir söyleyeyim bana. Bu hocalar bu ayetlere bakıyorlar mı? Bakmıyorlar. Televizyonda söylüyor mu? Allah aşkına diyorum ya. Kimse Kur'an'a baktığı yok ki. Şimdi burada yüzü Allah soruyor. Kim? Kim benim kullarım için süs olarak çıkarttığımı haram yapacak? Kim? Var mı böyle bir şey? Böyle bir adam var mı? Ve tayyibati minel rızk. Ve rızıktan da ekonomi bakımından da gıda bakımından da temiz olanları efendim haram kılacak kim diyor. Şimdi burada temiz ne demek? Temizi nasıl anlayacağım? Mesela şimdi bir defa Allah'ın Kur'an'da haram kıldığı işte domuz eti demiş, kan demiş, efendim besmele çekilmeden hayvanlar dövüşürken veya dağdan yuvarlanırken ölmüş efendim veya birbirini boynuzlamış diyor. Aynen ayet böyle söylüyor. Boynuzlamış, boynuzlanmadan dolayı ölmüş hayvan etleri efendim işte bu pençeli vahşi hayvanların etinin yenmeyeceğini. Onun için enam kelimesini kullanıyor Allahu Teala. Yani geviş getiren efendim dört bacaklı otobur, etobur olmayacak, etobur olmayacak yani yenmez. Etoburlar canavardır. Onların eti yenmez. Etobur insanlar var biliyor musun? İnsanları öldürüyorlar ha. Yam yam yam yam. Çocukları öldürenler var. Bunlar etobur adamlardır bunlar. Bunların eti de yer. Bunların imanı da yer. Şimdi bu Allahu Teala'nın Maide 3'te Bakara'da efendim En'am'da sıraladığı bu hayvan türleri yenmez. Bunun dışındaki de temiz demektir. Ha bir de temiz temizin bir anlamı da kula faydalı ve zararlı olmayan demektir. Temizin anlamı bu. Kula insana faydalı ve zararlı olmayan gıdaya temiz diyor Allah-u Teala. Tayyiba diyor temiz. Efendim dolayısıyla Allah-u Teala bize zararlı olmayan faydalı olan her şeyi tabiatta koymuş. Ama dünyanın bir tarafına koymuş, o bir tarafına başka gıda koymuş, o bir tarafına başka koymuş. Her meyveyi her yere koymamış. Efendim bizim burada hurma yetişmez, gıda mevsim itibariyle o Arabistan'da yetişir. İşte burada yetişeni Arabistan'da koymamış. Böyle bir takım ekolojik dengeler koymuş. Bazı hayvanlar bazı yerde yaşamaz, bazı yerde yaşar. Bu bir ekolojik dengedir. Tabiatın sistemine göre Allahu Teala hayvanları serpiştirmiş dünyada. Bitkileri de serpiştirmiş. Öyle bir efendim tabiat örtüsü, bitki örtüsü koymuş. Ama Allahu Teala bu rızıkların, bu gıdaların temiz olanını kim haram kılabilir? Şimdi bazıları işte diyor işte şunu yeme, bunu yeme. Belli bir grubun içerisine girdiğin zaman da belli gıdalara tavır koyuyorlar efendim. Helal gıda, tayyip gıda, temiz gıda yani efendim. Bir takım ambargo koyuyorlar. Güya din adına bunu yemeyeceksin diyor, onu yemeyeceksin diyor. Bunlar yanlış. Böyle bir haram veremez. Bunu ancak doktorlar yapar. İşte efendim adama zaten yaramıyor. Yaramadı mı da tayyip olmaktan çıkıyor ya. Adam şimdi yaşlandı bizim gibi yaşlanmaya yüz tutan yaşlanan insanlar doktorlar bazı gıdaları yemesini yasaklar. O senin için artık temiz değildir. O senin için artık helal değildir. Tayyib'in bir anlamı da helal manasına da gelir. Efendim. Ve oradan Kul de ya Muhammed hiye lillezine amenu fil hayati dünya halisaten yevmel kıyamet. Bu gıdalar, bu temiz gıdalar benim imanlı kullarıma ve özellikle de ahirette özel olarak imanlı kullarıma tahsis etmişim ben bu gıdaları. Yani mahşerde Allah-u Teala diyor ki cennette her gıdayı bulacak ama o onlara mahsustur. Bu dünyada iman edip iyi kulluk yapan kullarıma cennette her çeşit mateşti istediği ne kadar gönlün çekerse ya kulum, ben şimdi sınır koymuyorum. Sen kendin sınırın sen. Ne? İstediğini ye. Senin ağzına göre. Cennette böyle olacak. Şimdi diyor ki Allah-u Teala takva sahiplerine vaat ettiğim cenneti anlatayım size diyor. Mesela Muhammed Suresi 15'te bir ara anlatmıştım size bunu. Efendim onu bir bayram konusu da etmek lazım. Bayram günü o ayeti bir daha. Mesela diyor orada bozulmayan sudan ırmaklar. Süzme baldan ırmaklar. Bozulmayan sütten ırmaklar. Şerbet ırmakları. Ve meyvenin her çeşidi. Senindir kulum. Özel ırmak hazırladım sana. Süzme baldan. Hangisini istiyorsun? Ya Rabbi ha böyle bir sorsak bana. O ayeti anlatmam lazım size bir bayramda. Veya bir cumada. Sorsak ya Rabbi. Ha süzme bal dediğin ırmaktan kimler içecek? Oraya herkes oraya gidemez. Oraya. Kim oradan içecek diye sorsak. Cevabı nedir biliyor musunuz? Bal neyi ifade eder biliyor musunuz? Bal. Bal pisliği içine almaz. Pisliği. Yani balın içindeki o mumlar var ya, arının mumlu, peteğin mumlar, onları dışarı atar. Yukarı üstüne çıkar. Böyle çevice kaba koy, dursun birkaç ay, bir de bakarsın ki ölüp arılar, o mumlar hepsi balın üstüne çıkar. İçine almaz. Onun için fıkıhta şöyle derler. Bir fare düşse bal kabına. Bir kaşıkla al onu, at dışarı, gerisini yiyebilirsin. Niye? Çünkü o yabancı maddeyi içine almaz efendim. Süzme bal. Yabancı maddeyi dışarı atar. Bu ne anlama gelir biliyor musunuz? Tövbe eden adam, hatasını gören adam, hatasını yukarıya çıkaran adam, içinde gizlemeyen adam, Allah'a itiraf edip tövbe eden adamdır bu işte. Adam buradan içecek. Hatalarını görmüş. Bana tövbe etmiş. Hatasını görmüş. İstiğfar etmiş. Ha bu adam o bal gibi adamdır o. Bal. O baldan bal içir diyor bana şimdi ben diyeceğim. Vay. Yani onu bir o ırmakları bir gün anlatmam lazım. Neyse. Şimdi demek ki ahirette Allah-u Teala özel bir sofra hazırlıyor bu dünyadaki mümin kullarına ve iyi amel yapan Allah'ın razı olduğu kullarına özel bir sofra kuruyor orada. Ve orada yiyecekler diyor Bakara suresinde. Orada yiyecekler diyor. Diyecekler ki ya muhteşem ya. Ya bu bizim dünyada yediklerimize benziyor. Ayet ha ayet söylüyor. Yani ayette Allah-u Teala orada ne diyeceğimizi bile diyor bize. Ama biz diyoruz ki Kur'an'da eksikluk var. Kur'an'da olmayanı ben nerede ara? Ya senin mahşerde ne diyeceğini bile diyor Allah. Allah aşkına ya. Baş. Galiba diyecekler diyor. O cennete şimdi diyor Allah-u Teala o istedikleri ürünleri verdi. Ayetin başında söylüyor. Haberle diyor. Rüzükna min gavlu ve utubi muteşabiha. Ya sanki bu rızıkları biz daha önce dünyada gördük, ona benziyorlar bunlar, müteşabih. Diyecekler diyor. Bak, ahirette, cennette gıdalanırken ne diyeceğini bile söylüyor Allah. Biz diyoruz Kur'an'da eksikluk var. Öyle değil mi? Öyle söylüyor. Şimdi demek ki kıyamette, ahirette imanlı kullara özel bir muamele yapılacak. Çünkü bu adamlar özel adamlar bunlar. Bu dünyada iman etmişler. Allah'ın özel kulları bu adamı. İnkar etmemişler, şirk koşmamışlar. Günah, büyük günah işlememiş, adam öldürmemiş, yalan söylememiş, ana babaya as olmamış, gıybet etmemiş efendim, şunu yapmamış, başkalarını aşağı görmemiş efendim. Ha bu adam mükemmel bir adam, özel bir adam zaten. Özel muamele yapılır diyor. Kedalike işte bunun gibi nüfessülül ayeti, benim ayetlerimi açıklıyorum. Kanunlarımı demektir bu yani. Kanunlarımı, hükümlerimi. Likavmin yalemun, bilen topluma, bilecek topluma demek. Yani bu bilgiyi alabilecek, bu bilgiden istifade edebilecek, kendisinde bir bilme kapasitesi olan adama uyuşacak yani. O uzayda nasıl kenetleniyor ya, öyle kenetlenecek senin beynin benim vahyimle. Benim açıklamamla senin kafandaki bilgi kenetlenecek. Olay o. Kul de ya Muhammed. Bir daha. Şimdi yukarıdaki ayette kul dedi. Burada da bir kul daha diyor. Şöyle manasına geliyor. Vakit de geliyor ha. Çok kısa geçiyor. Ben öyle birden kaybediyorum. Televizyonda konuşuyorum bir saat, bir buçuk, iki saat. Bilmiyorum ne zaman geçti. Kul de ya Muhammed. İnnemâ harrama rabbiyel fevâhişe. Benim Rabbim şunu haram kıldı. Baba. Peygamber diyemez ben şunu haram kıldım ha. Böyle bir yetkisi yok ha. De ki Rabbim haram kıldı. Bak şimdi. De ki onlara benim Rabbim haram kıldı. Neyi? El fevahişe. Fuhşu. Ma zahara minha ve ma batan. Açıkta ve gizlide olan fuhşu haram kıldı. Vel isme günahı haram kıldı. Ve bagye azgınlığı haram kıldı. Bi gayril hak. Haksız yere azgınlığı haram kıldı. Ve en tüşrikû billahi, Allah'a şirk koşmayı haram kıldı. Bak dört tane saydık burada, öyle mi? Neyse bitirelim şimdi manayı da ondan sonra söyleyelim. Mâlem yünezzil bihi sultana. Kendilerine bir delil inmemiş olan bu insanların Allah'a şirk koşmasını etti, dört mü etti? Beş. Ve en tekûlu alallâhi mâ lâ tâlemun. Ve bilmediğini Allah hakkında söylemeyi haram kıldı. Aman ya. Biz hep haram işleyelim. Ama bizim hacılar var. Biz abi bizde var ya. Aman ya. Ha buradan cehenneme gider. Allah hakkında konuşuyoruz bilmediğimiz. Ha bu işe bak. Şimdi kaç etti bir defa. Bir sayayım da arkadaşlar bir defa. Bir fuhşu. İki günahı. Üç azgınlığı. Dört şirki. Beş, Allah hakkında bilmediğini söyleme. Beş tane haram konusu buraya gündeme getiriyor. Bu ay. Tabii. Hocam, ha? Dışarıda yağmur var da şu cemaatimiz biraz sıkıntı. Evet, haber kalkalım ya bakalım Müslüman. Bu sevaptır. Bak arkadaşlarımız içeri girsin. Bir Müslüman bir Müslümana yardım etsin. Yolda giderken diyor Peygamberimiz, düşen bir taşa ayağını vurup atmak imandandır. Hadi içeri, hadi doldurun safları, safları doldurun. Namaz kılacak gibi olun şimdi. Bir dakika oturmayın. Doldurun safları. Doldurun. Yukarıya da çıkabilirler efendim. Bak yukarıda yer varmış. Muhterem Müslümanlar dışarıda kalmayın. Yukarıda yer var. Aşağıda. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum. Oturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada muhteşem bir İslam dininin yasaklar fakültesine, haram helallar fakültesi var. Bu fakültenin şimdi bu ayetlerden bir tanesi o fakültenin derslerini veriyor. Yani dersini veriyor bize şimdi Allah-u Teala. Neleri haram kıldığını. Da peygambere tabii peygamber bir numaralı öğreticisi olduğu için, profesör olduğu için İslam Üniversitesi'nin, Kur'an Üniversitesi'nin bir numaralı öğreticisi o olduğu için ona diyor Allah-u Teala söyle benim kullarıma. Söyle. Benim Rabbim şunları haram kıldı. Bir, fevahişe, fuhşu, ma zahara minha ve ma batan. Açık ve gizli fuhşu. Şimdi burada fuhuş kelimesine biraz değinmemiz gerekiyor. Sadece biz bunu cinsellik olarak anlıyoruz. Yani zina. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de efendim İsra suresinde Allahu Teala "Ve la takrabu zina innehu kana fahişe ve sa'e sebila" diyor. Zina fuhuştur diyor. Yani o ayette fuhuş eşittir zina veya zina eşittir fuhuş diyor. Böylece fuhuşun ne anlama geldiğini tarif ediyor o ayet. 32. ayet mi nedir yani İsra suresinin? Efendim 5 dakikaya bakarız onu ne olacak yani 5 dakikaya bakmakta bir Allah'ın ayetini bakmakta bir sakınca yoktur yani şimdi. Diyemezsiniz ki ben dedim okudum onu da. Ha burada bakın kaçıncı ayet? Ya sanki hakikaten. Aa. O 32 evet doğru çıkmış. Ben sayfayı hatırlarım da ayetin nerede olduğunu hatırlarım da böyle rakamları pek dikkat etmem. 32. ayet. Efendim biz bu yönüyle fuhuşu biliyoruz. Bu fahişedir deriz. Ama biz yanlış söyleriz tabii fahişeliği kadına veririz de erkeğe vermeyiz. Bu yanlış. Erkek de fahişedir. O cansız hocanın Trabzon'da bir cenaze kıldırması var. Onu şimdi size anlatamam. Efendim hanımlarla aramızda onun için konuşamadım. Ama anlamış ya. Yani hoca anlamış. Cansız hoca meşhur. Meşhur cansız hoca. Bizim Yaşar Nuri Öztürk'ün hocası. Bir tek Yaşar Nuri Öztürk'ü yetiştirmiştir o. O hoca. Başka talebe malebe almamıştır. Yani böyle bir şey adamdı yani. Çok küfür ederdi böyle şeylerdi. Ama çok Farsça bilirdi, Arapça bilirdi, Fransızca bilirdi. O eski adam olmasına rağmen. Ben tanıdım onu. Ben 1972'de Trabzon'a tayin olduğum zaman gittim adamı ziyaret ettim. O zamanlar işte birkaç sene sonra daha yaşadı yani. Hoca Allah rahmet eylesin. Ama çok zeki, çok kültürlü, çok kültürlü bir adamdı. Şimdi bu demek ki bu ama bu değil sadece diyor. Bak. Yani Kur'an-ı Kerim'de fuhuş dediğinde mesela cimrilik fuhuştur. Ha bu işe bak ha. Ben demiyorum onu. Ayet söylüyor. Bakara suresinde. Eşşeytanu ya'idukumul fakra ve ye'murukum bil fahşa. Şeytan sizi fakirliğe davet eder ve size fuhşu emreder. Cimriliği emreder demektir onlar. Orada fuhuş cimrilik oldu. Anladın mı şimdi? Demek ki cimri adamlar fuhuş işliyor. Tabii şimdi bizim aklımıza mantığımıza gelmiyor. Biz fuhuşu cinsellik olarak algıladığımız için yani bizim kafamıza uymuyor şimdi yani. Hakikaten ben de şimdi yani bunun bilgisini bilmeme rağmen bana da tuhaf. Ya ben bile kafam öyle yetiştim ya kültürüm öyle geldi ya benim. Ha? Bana da tuhaf geliyor. Dolayısıyla olay şu, buna şöyle bir mana verelim. Mesela fuhş kelimesine şöyle bir mana verirsek çok daha genel olur. Yüz kızartıcı suçlar, günahlar fuhuştur. Yüz kızartıcı. Ne bunu? Tamam. Tabii cimri adamlar cimriliklerinden dolayı yüzleri kızarmaz. Tabii. Ama onlara göre biz kelimeyi tanımlayamayız. Onların duyduklarına göre, hissettiklerine göre falan değil. Olay demek ki bazı günahlar vardır. Tabii fuhuş kelimesini daha çok cinsel ahlak açısından kullanıyoruz bunu. Mesela şeyde böyle gizli ma zahara min havmadan diyor ya gizli ve aşikar. Mesela gizli ve aşikar tüysüz yetimin hakkını yemek de fuhuştur. Gizliyorsun. Gizli yapıyorsun ha bu işi. Bankayı boşaltıyorsun gizli gizli. Kimse bilmeden duymadan insanların paralarını cebellezi yapıyorsun. Gizli iş yapıyorsun. Bu da fuhuştur ya. Yapsana açıkta. Yani hiç olmazsa adam fuhuş cinsel ahlaksızlığı açıkta yapmıyor ne kadar. Şimdi bazı yerlerde olsa bile aman kimse bunu yapmaz açıkta böyle bir şey var mı yani? Hayvanlar gibi değil insanlar. O işi yapanlar bile hayvan gibi değillerdi yani. Çok azı böyle hayvan gibidir. Ama adam Adam hiç gizliyor bunu. Hiç o yetim malını yerken, tüysüz yetimlerin hakkını yerken gizli alavere dalavere yapıyor. İşte bu mazahara min harabadan. Gizli ve aşikar. Gizli ve aşikar olana haram kıldı diyor Allah-u Teala. Bir numara. Biz buna hatırlarsanız En'am suresinde söyledik mi? Biz En'am suresi gitmedik ki burada. Ha, televizyonda söyledik onu. Efendim, bu toplumsal ahlakı bozmamak demektir. Yani toplumu bizim üzerimizde bir hakkı vardır. Bizi yetiştirmiştir, bizi bakmıştır, büyütmüştür. O toplumun ahlakını bozma yetkin yoktur. Anlaşıldı mı? Bak, bu. Ma zahara minha ve ma badan o. Vel isme ve günahı. Günahı da yasakladı. Demek fuhuş ayrı bir şey. Oh. Oh. Burada kaldık. Bu ayeti bitmesi mümkün değil. Bu süre 15-20 dakika. İsmi anlatırken nerelere gidiyor? Bayi, Tamam. Değerli kardeşlerim, burada kesiyorum. İnşallah gelecek hafta Allah nasip ederse burada mıyım? Buradayım inşallah. Efendim, şimdi bu bizim sağlık ocağının üstüne bir Kur'an kursu yapıyoruz orada. Geçen hafta anlatmıştım size. Mücahit istemiştim. Mücahitler. Fakat bizim hanımlarımız sağ olsunlar efendim bir kermes yaptılar. Bu kermesi dışarıda giderseniz bu dernek odasına namazdan sonra hem dışarıda kurdular masayı hem içeride dernek odasında masa var. Orada size baklavalar, postalar, pustalar hepsini yapmışlar. Efendim size hazırlamışlar. Siz de gidiyorsunuz, paranızı atıyorsunuz. Oradan o malı alıyorsunuz. O para işte kermes olarak bizim Kur'an kursunun yapılışına gidecektir. Bu yardımı yapın. Ama dolu dolu parayı verin. Yani onun üzerine 1 lira veriyor veya 50 kuruş, 1 lira 2 lira yazıyorsa sen de 1 lira 2 lira verme. Ya ver oraya. 1 liralık şeye ver 5 lira. 5 liralık şeye ver 10 lira. Oradan alın bir şeyler. Doldurun torbalarınızı. Evlerinize getirin, sağ olsunlar. Onlar da ancak böyle biz yardımımız dokunabilir dedi. Bu her yerde yapılıyor, bu kermes olayı çok önemlidir. Bu bakımdan ondan gelecek olan geliri oraya harcayacağız. Değerli kardeşlerim, ama içinizde böyle mücahit olanlar varsa onlar der ki biz hani oradaki tatlıyı ben ne yapayım, ben büyük yardım yapacağım der. Büyük adam büyük yardım yapar. Ne yapalım, herkes gücüne göre. Efendim, Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul buyursun. Amin. El Fatiha.